Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhabalar Ali Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Yine her zaman olduğu gibi son derece yoğun bir haber sağanağı altındayız diyelim. Benzetmek gibi olmasın ama. Ve her konuda, yani iklim konusu başta olmak üzere, yangınlar, savaşlar ve meclisteki demokrasinin yıkımı gibi haberlerle. Ama öncelikle isterseniz Tarık Ziya Ekinci'nin biraz önce de bir iki kelimeyle biz de hatırlattık. Tarık Ziya Ekinci'nin ardından Türk meselesinin 100 yılına tanıklık etti diyen şeyler var, bağlantılar vardı. Onlardan bir kısmına bir iki kelimeyle değinme fırsatı bulduk. Siz biraz üzerinde konuşmak ister misiniz? Evet, yani Tarık Ziya Ekinci gerçekten üzerine çok konuşulması gereken bir isim. Ben de kendi hesabıma Tarık Ziya Ekinci'yi ilk ne zaman tanıdım diye düşündüm. Öyle sene 1977 idi, lise son, okulun bitmesine de az bir zaman kala. Bir konferansına gittim Tarık Ziya Bey'in. İşte o sıralarda da seçimler bir ay sonra olacak, 77 genel seçimleri, Ecevit'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olduğu, birinci parti olduğu seçimler. Milliyetçi cephe hükümetinin ikincisi var. Ortalıkta da faşist terör acayip artmış durumdaydı. Böyle bir gündü. Tarık Ziya Bey'i dinliyoruz. Tarık Ziya Bey tabii birinci tipe de intikal etmiş. Ondan önce de politik geçmişi olan bir Kürt aydın siyasetçi. Konferansın başlığı şöyleydi. Doğu'da ağalık düzeni ve sınıf mücadelesi. O dönemlerde Kürt kelimesini kullanmak mümkün değildi. Kürt halkı, halklar kelimesini bile kullanamazdınız. Kullandığınızda meşhur o Türk Ceza Kanunu'nun 141-142. Bir de 163 vardı. Hem bölücülüğe hem de sınıf meselesinden yargılanırdınız. Evet, 141 komünizm propagandası, örgütlenmesi, 142. maddede komünizm propagandası yapmak şeklinde sınıflandırılıyordu, evet. Evet, yani bölücülük maddelerine girerdiniz. Kürt sorunu yerine de Doğu sorunu kullanılırdı genelde. Yani zaten o zaman da Türkiye solu ve Türkiye'nin genelinde Kürt sorunu bilinmezdi, yani doğru dürüst. Çoğunlukla bir iktisadi gelişme sorunu, eğitim sorunu olarak ifade edilen bir durumdu. Tarık Ziya Bey'i o zaman dinledim ve işte Doğu Anadolu'daki ve Güneydoğu Anadolu'daki sosyal ve siyasal düzeni anlattı. İşte ağ milliyetçiliğinden söz etti. Tabii 1925 doğumlu Tarık Ziya Bey, Şeyh Said de doğmuş. Ardından geçen işte 1938 Dersim harekatına kadar, harekatından sonra bölge bir, yani Mustafa Kemal'in deyimiyle, bir mezar sessizliği istiyorum der Mustafa Kemal. Ve İsmet İnönü'nün politikalarıyla Kürtler seslerini, soluklarını, işte göçlere uğrarlar, iç göçlere, sürgünlere giderler, asılırlar. 1945 sonrasında Demokrat Parti'nin kuruluşunda bir hareketlenme olur. Milli Kalkınma Partisi'nde de bir etkilenir ve Türkiye İşçi Partisi'nin kurulmasıyla birlikte Kürt aydınlar yerlerini alırlar Türkiye İşçi Partisi'nde. Tarık Ziya Bey'i tabii Paris'teki okuma yıllarında, tahsil yıllarında sosyalizmle, Marksizmle tanışan bir isimdir. Ve açıkçası Türkiye İşçi Partisi'nde de daha sonra yazdıklarını okuduğumuzda, kendisinin ifade ettiği bir konuşmasında, Beyce Hanım, Beyce Boran gibi sosyologtur, iyi ki partiye geldiniz, biz Kürt sorununun bu kapsamda olduğunu bilmiyorduk dediğini ifade etti Tarık Ziya Bey. Ve 1965-69 arasında Diyarbakır milletvekiliyken gerçekten çok önemli bir işlev gördü o 15 kişi, 16 kişi, Fatma İşmeni de kattığımızda onlardan da bir kişi kaldı. 65 o Türkiye İşçi Partisi'nin senatör ve milletvekillerinden yaşayan, bildiğim kadarıyla. Tarık Ziya Bey ikinci ailesi aslında, bir de Tahsin Ziya Bey vardır, avukat. O da hem birinci tipte hem ikinci tipte ve Kürt sorununun anlatılmasında, dünyaya ve Türkiye'ye anlatılması çok emekleri geçmiş bir aile. Tabii böyle bir aile olduğunuzda her türlü baskıya, hapisle burun buruna geliyorsunuz, yatıyorsunuz. Her türlü zulümle karşı karşıya kalan bir aile oldu. Ki ailenin küçük kardeşleri, o da avukattı, Yusuf II. Ve siyasette de bu iki kardeş kadar ilişkisi olmayan, hiç ilişkisi olmayan denildi, diyorlardı. Gerçekten bilmiyorduk. O zaman mesela Susurluk Çetesi olarak bilinen işte çete tarafından Ankara yakınlarında Katledildi değil mi? katledildi Yusuf II. Aile bunu da yaşadı yani. Ailenin fertleri Kürt olmaktan, Kürt mücadelesini, Kürt sorununu anlatmaktan, ki bütün bu çizgileri yasal planda devam eden bir çizgi oldu Tarık Ziya Bey'in. Bugün de yani geldiğimiz noktada içinde bulunduğumuz otokratik rejim, işte demokrasiyi, hukuku, insan haklarını, kuvvetler ayrılığını Kürt sorunu da hiçe saymakta. Yani düşünün, Kürt düğünlerinde halay yasaklanıyor. Düğünler izne bağlanmış Van'da. Kürt sorunu bir kez daha tarihimizde görmezden gelinmeye çalışılıyor. Tarık Bey'in vefatı böyle işte hakları gasp edilen milletvekili sevgili Canan Atalay için işte meclisin olağanüstü toplantısının olduğu günlere denk geldi. Aslında Can Atalay için yaşadığımız o meclis görüntüleri, Tarık Ziya Bey 65-69 arasında buna iki kez tanık oldu ve kendisi de kanı dökülenlerdendir yani. 1968 1969'da Çetin Altan'a, Hamit Fendoğlu'dur. O zaman Alpay neydi soyadını unuttum. Hamit Fendoğlu o görevi. Özalan, Alpay Özalan. Alpay Özalan'ın Özalan görevi. görevi. Hamit Fendoğlu da Hamido diye bilinen Eşkıyaydı. kısaltım eşkıyaydı, evet. Eşkıya'yı milletvekili yapmışlardı. Sonra belediye başkanı yaptılar filan. Daha sonra işte Eşkıya, daha sonra faili meçhule gitti o da. Onun da neden gittiğini hala bilinmez ki. Ondan sonraki süreçlerde meşhur Malatya ve Kahramanmaraş katliamlarının provokasyonunun ön şeyiydi, denemesiydi. Neyse, yani Tarık Ziya Bey, Çetin Altan, Yunus Koçak ağır hastaneye kaldırıldı yani. Ve aynı şekilde o tutanaklara baktığınızda işte kanları dökülen 5-6 tane tip milletvekili var. Böyle şey, İşte böyle Helin. kanları dökülen dediğiniz, yani yumruk darbesiyle kaşı açılan falan, Yok. onu kastediyorsunuz. Evet, yani şey, ama mesela Çetin Altan şöyle tarif ediyor. Beyaz etim kalmamıştı diyor. Her yer simsiyah ve mordu diyor. Öyle bilinçti o. Yunus Koçak ağır olarak hastaneye kaldı. Milletvekili tip milletvekili. Yani o da Çetin Altan'ın üstüne yapmış korumak için. Yani bunların tutanaklar da var, sonraki haberlerde de var. Yani o gün yani Ameşka yapılan muamelenin den daha ağır şeylerle karşı karşıya kalmışlardı. O zamanki Adalet Partisi milletvekilleri tarafından yapılan bir linçti. Şimdi bu vandallık böyle devam eden bir ortamda Kürt sorununu çözemeyen, yüzyılı aşkın bir süredir çözemeyen ve hep başa dönen bir ülkenin bugünkü durumunu ve geleceğini nasıl tasavvur edebiliriz, ona girmeyeceğiz. Ama Tarık Ziya Bey hep konuşmalarında, yani benim bir lise son öğrencisi olarak dinlediğim ilk konuşmasından sonra takip etmeye çalışmışımdır. Hayatımızın akışı içerisinde gazetecilik de girdi ve aynı zamanda Kürt siyasetini ciddi işte takip etmeye çalıştık. Aynı zamanda Kürt sorununu anlamaya çalıştık. Ve bu bağlamda bir şey de kesişti. Onu da altını çizeyim. Yani PKK bundan 40 yıl önce Şemdinli ve Erif baskını yaptı 15 Ağustos'ta. Tarık Ziya Bey'in vefatı böyle bir kavşakta oldu. Baktım yani her sene hep bunu güçlü bir şekilde anarlardı 40. yıl. Çok geçiştirilen, hatta çok fazla yansımayan bir iki habere rastladım. O da daha çok Kürt basınında geçen haberler. PKK da bu 40 yıl önceki hareketini çok fazla eskiden gösterilerle süslemeye çalışırdı Doğu ve Güneydoğu'da. Bunlar yok artık. Tarık Ziya Bey de PKK miadını doldurmuştur diyordu zaten. PKK'nın artık silahları bırakması gerektiğini çoktan söylemişti. Ve hiçbir zaman silahlı mücadele taraftarı olmadı. Ve kendisi de özellikle Kürtlerin uluslaşma sürecinin tamamlanmadığını söylerdi ve bir Kürdistan özerklik noktasına gelmesini, bu demokratik özerkliği de eleştiriyordu, son derece zamansız buluyordu. Bu silahlı mücadele döneminin kapatılması gerektiğini ifade ediyordu ve Türkiye'leşme sürecini de ciddi destekledi ki kendisi 1989 yılında Paris'ten döndü. 12 Eylül'de bir süre hapse attıktan sonra yurt dışına çıktı. Döndükten sonra da özellikle bir Kürt sorununu da içerecek bir Türkiye Partisi kurma projelerini içinde yer alan Aziz Nesinler de içinde bulunduğu bir grup vardı. İşte o zaman Halk Parti'den ayrılan Aydın Güven Gürkan da bu işin içinde olacaktı falan. Yani sonuçta Türkiye'nin bir yandan işte düğünlerde halaylar izine bağlanırken, yani Kürt doğu sorunundan Kürt realitesini tanıyoruz. Oradan çözüm sürecine gelip tekrar bir başa döndüğümüz bir günlerde Tarık Ziya Bey'i kaybettik. Ve meclisteki görünüm de Tarık Ziya Bey'in dediğim gibi daha önce yaşadığı bir durumdu. Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantı meclis şeyinde zaten sonuçlanamadı. Yani sonuçta bu tarihlerle bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıldönümü çakıştı. Şimdi mandal görüntülerin dediğim gibi meclis daha önce pek çok kez yaşanan görüntüler halen devam etmekte ve milletvekili gasp edilen Can Atalay'ın için bir meçhul durum, Anayasa Mahkemesi'nin kararının, yani öyle bir iktidar, böyle bir parlamento ile karşı karşıyayız ki Anayasa Mahkemesi, uluslararası hukuk, yerel hukuk tamamen gözden çıkarılmış durumda ve üstüne üstlük yapılan barbarlık, iktidar partisi ve ortağı Memleketçi Hareket Partisi'nin lideri tarafından ödüllendiriliyor. Yani bize ihtiyaç duymadılar bu sefer AKP'liler diyor. Ahmet Şık'a yapılan ve diğer Koçyiğit milletvekili, DEM milletvekiline yapılan muameleyi. Şimdi böyle bir ortam, hani Çetin Altan gözüm arkada gitti demişti. Tarık Ziya İkinci de, yani yaşadığı ki Can Atalay'ı neden gasp edildiğine ilişkinde yayınlanan yazıları var bu konuda. Bakılabilir. O meseleyi de sürekli taze tuttu ve yani son günlerine kadar dünya ve Türkiye sorunlarına ve Kürt sorununa ilişkin yazılarını hiçbir zaman esirgemedi. Her zaman diriydi. O anlamda bir asırlık hayatın gerçekten çok verimli geçtiğini söylemeliyiz ve Türkiye gerçekten önemli bir aydınlığı, Kürt aydınlığını kaybetti. Bu anlamda ikinci ailesine de başsağlığı dilemek durumundayız. Gelelim şeye, yani bilmiyorum sizin Ona eklemek istediğiniz. geçmeden önce bir saniyenizi rica edeyim. Ben de şeyi ekleyeyim. Güzel bazı önemli yazılar çıktı çeşitli yerlerde. En ilginç olanlardan bir tanesi de bu Tarık Ziya Ekinci'nin ardından. Kemal Taylan Abatan'ın artı gerçekte çıkan çeşitli Murat Hamungan, Cuma Çiçek, Hakkı Özdal, Mesut Yeğen ve Recep Maraşlı'yla yaptığı değerlendirmeler vardı. Onlardan bir tanesini söylemek istiyorum. Yani yakın dönemde Tarık Ziya ikinci ile iki kez röportaj gerçekleştiren gazeteci Hakkı Özdal, İkinci 15 Temmuz'un ve 2018'deki seçimlerin ardından yaptığı röportajlardan yola çıkarak hem siyasi duruşunu hem de kişiliğini değerlendirmiş. Şöyle diyor, yani bu Tarık Ziya II ile Türkiye'nin son dönemi için belirleyici ölçekte gelişmelerin eşlik ettiği iki ayrı tarihte iki kez buluşma ve her ikisi de yayınlanmış iki röportaj yapmanın yanı sıra kayıt dışı uzun sohbetler etme fırsatı bulmuştum diyor. Ve yani her iki görüşmede 90 yaşını aşmış, bunun doğal fiziksel zorluklarını yaşayan ama diğer yandan son derece güçlü bir hafızaya ve berrak bir muhakeme gücüne sahip bir aydınla bir Kürt sosyalistiyle konuşmanın özel deneyimini yaşadığımı söylemeliyim diyor. Ve 2016'da anayasa referandumu öncesi dile getirdiği ve önlenmesi için ülkenin tüm demokratik güçlerine neredeyse acil koduyla çağrılar yaptığı politik dönüşüm vardı. Neredeyse harfiyen gerçekleşti diyor. İşte bu meclisteki durumlar filan. Öngörülerinin gerçekleşmesi en çok kendisini endişelendiriyordu belki de. Ama karamsarlığından değilse de gerçekçiliğinden kaynaklı olarak bunların olacağını da söylüyordu. İkincisi de artık daha ilerlemiş yaşına ve 2 yıl önce öngördüğü dönüşümlerin üstüne yenilerin katman katan bilmekteyken yaptığımız görüşmedeki umutlu yanıydı. Bu umut gerçeğin karanlık bilgisine rağmen onu değiştirme gücü ve iradesini koruyan bir sosyalistin toplumlara dar güncel kesitlerden değil, tarihsel çerçevelerden bakan bir mücadeleci aydının perspektifiydi diyor. Onun huzur içinde uyuyacağı bir Türkiye için mücadeleye devam diye bitirmiş yazısını. Yani Kemal Taylan Abatan'ın derlemesinden okuduk. Evet, evet. Hakkı Özdal da böyle diyordu. Yani hakkında yani yazdığı 12 kitap var, güçlü bir hafızaya sahip. Aynı zamanda yazdıkları, yani sosyal medyayı da kullanıyordu Tarık Ziya Bey, oradan da haberleşiyorduk. Özellikle işte siz de çok iyi bilirsiniz, demokrasi cephesi konusunda hem Açık Radyo'da hem de başka mecralarda dile getirdiğim konularda da yazışmalarımız olduydu kendisiyle. Toprağı bol olsun. Gerçekten yani benim kendi hayatımda da bu sorunla ilgili ilk öğrendiklerimdir. Tabii ki yani Mete Tuncay hocayı da anmak lazım. O Tek Parti kitabı içinde yer alan bilgiler gözümüzü önümüzü açan süreçlerdi. Ama Tarık Ziya Bey bir sosyalist Kürt aydını ve mücadele insanı ve hem parlamento içini hem parlamento dışını çok iyi değerlendiren ve aynı zamanda bir akil isim. Dolayısıyla büyük bir boşluktur bu Türkiye'nin önümüzdeki mücadelesi açısından demokrasi güçlerinin. Bu bağlamda yani öyle bir dönemde kaybettik ki sadece bir vefatın ötesinde bir moral değeri, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir moral değer kendisi. Bu anlamda da büyük bir boşluk olacak. Çünkü büyük bir hürriyetsizlik içindeyiz. Yani evet, aynen öyle. Yani Demirtaş ve Mızraklı da aynen öyle söylediler. Onun günün sözü de yapmıştık Cuma günü. Tarık Ziya ikinci konusundaki mesajı son 100 yılın canlı tanığı ve hafızasıydı ve onun hayallerini gerçekleştirmek için her daim kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz demişlerdi Demirtaş ve Mızraklı. Ve yani ülkede bir ne denir, mütareke olmuyor yani. Bunu çünkü iktidar ortakları istemiyorlar. Hukukun varlığına tahammül etmiyorlar. Çünkü hukukun varlıkları ortaklıkların işine gelmiyor. Yani sürekli fiziki olarak nasıl İsrail, Gazze'yi, Lübnan'ı bombalıyor, füzeliyor. İktidar da bizim bütün özgürlüklerimizi bombalıyor, füzeliyor, engelliyor. Baskı rejiminin alanı her gezici genişliyor. Her şeyimize, duygu, düşünce, eylem sahamız bombalanıyor. Bir de bir yani Gazze'nin savunma kalkanı olmadığı gibi bu ülkenin aydınlarının, bu ülkenin demokratlarının, sosyalistlerinin, Kürtlerinin de bir savunma kalkanı yok. Hukuk çünkü savunma kalkanımız bizim normalde. Savunma kalkanı hukuktur. Yargıdır. Eğer hukuk ve yargı vatandaşlardan imtina ettiriliyorsa, ortadan kaldırılıyorsa onların savunma kalkanları kalmıyor demek. Dolayısıyla Türkiye vatandaşı, Türkiye vatandaşları, muhalefeti, demokrasi güçleri, demokrasiden yana insanlar savunma kalkanlarını kaybetmiş durumda bugün. Evet, yani Vecdi Erbay da aynı şeyi söylemiş. Bir kez daha sözünüzü kesme pahasına söyleyeceğim. Yani artı gerçekte vardı. Bir anı boşa geçmemiş. 99 yıldan sonra Tarık Ziya Ekinci'ye veda diyor ve Diyarbakır'daki cenaze töreninin kalabalık olduğunu anlatıyor. Önce İstanbul, sonra Diyarbakır uğurladı Ekinci'yi ve şey diye 99 yıllık ömrüne sığdırdığı her şey için minnetle, saygıyla diye bitirmiş Vecdi Erbay'da. Yani bir arkadaşım yazmış. Arendt'in kötülüğün sıradanlığı kavramından felaketlerin sıradanlığı kavramına doğru geldik diyor. Yaşadığımız bütün bu gazete, açık gazetede bizim programlarda felaketleri anlatıyoruz. Yaşadığımız felaketler mesela ormanından tut savaşına sürekli felaketlerin ve felaketler de sıradanlaşıyor. Şimdi böyle bir ortamda koruma kalkanı olmayan muhalefetiniz bir koruma kalkanı geliştiremiyor. İşte nereden geldik? Yumuşamadan geldik değil mi? O zaman da yumuşamanın zamanlamasına dikkat çekmiştik. Yerel seçimleri büyük bir başarıyla tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi bu başarılı süreci bugün ne ölçüde sürdürüyor ve ülkenin ezilen vatandaşlarını bir koruma kalkanı geliştirebiliyor mu? Bence onu söylemek mümkün değil ki. Üstelik iktidar, AKP'nin kuruluş yıl dönümüne bakar mısınız? Yani partiye iki tane daha önce ayrılan İyi Parti'den milletvekili geçiyor. 13'te Bel'de belediye başkanı geçiyor. Bunlara rozet takıyor genel başkan. Bir de diyor ki ne diyor? Biz diyor değişim yapacağız diyor. İşte kongresi değişim yapacağız. Yorulanlar varsa kenara çekilsin diyor. Rehavete kapılmasın diyor. Biz diyor yeni bir rota çizeceğiz diyor. Şimdi bu 23 yıl sonra partinin kuruluş yıldönümünde baktığınızda o partinin ne kadar bitik olduğu görülüyor. Parti parti olmaktan çıkmış. İşte partide sayın deseniz bir tek Ömer Çelik'in ismini kamuoyunda görüyorsunuz. Saray, devlet ve parti erimiş sarayın içinde, devletin içinde. Saray devlet ilişkisi var ki bu görünümüyle 1945 öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne benziyor ama orada daha ileri fikirler var. Diyor ki biz diyor çok fosilleştik diyor. Bir müstakil grup kuralım da onlar muhalif konumuna geçsin tek parti içindeki arkadaşlarımız, aynı arkadaşlarımız bizi eleştirsinler grup toplantılarında diyor. Yani böyle bir durum bile yok. Sesi çıkaran çıkamıyor, çıkaramıyor. Hep karnından konuşuyor. Yani meclis başkanı aslında kafası Atalay'a, cana verilmesi doğrultusunda olması takdirde Bekir Bozdağ emirle meclisi o gün yönetecek başkan vekili olarak atıyor. Bunların hepsi beraberinde vandallığı ve sertleşmeyi beraberinde getiriyor. Aslında bütün olay yani baktığınızda erime sürecini de görüyorsunuz. Ama gerçekten böyle normalde yoğun bakımda olması gereken bir parti devlet imkanlarıyla devletle bütünleşiyor ve parti parti olmaktan aslında çıkmış vaziyette. Biz senelerdir yayın yapıyoruz. Birinci, ikinci kongrelerini izlemiştim. Kuruluş kongresini izlemiştim Ankara'da. Bu parti yani esamesi yok. Zaten birlikte ilk ortağı olan Gülen hareketi hapishanelerde şu anda. Kurucular herhalde bir iki tane kalmışsa kalmıştır. Yani iktidardan düştüğü gün biz bunu daha önce başka partilerde de görmüştük. Hani düştüğü gün bitecek tabii partilerden biri Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla kongresini yani bir seçim değerlendirmesi yapamadık Mart'tan bu yana. Evet ve şey de çok ilginç, yani ben de insan hakları partinin, AKP'nin İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Merkez Komite Yürütme Komitesi üyesi Ceren Tuncer'in bu Can Atalay oturumunda tip milletvekili Ahmet Çık'a saldıran AKP'li Alpay Özalan'a sahip çıkarak gereğini yaptı kral diyor. Bunu söyleyen bir kadın. Evet. Ve insan haklarından sorumlu başkan yardımcısı. Yani durumu bundan daha iyi özetleyecek az şey bulunabilir herhalde. Bir de Bahçeli'nin demeci var. Bu sefer bize ihtiyaç duymadılar diyor. Evet. Kendileri yaptılar diyor. Ödüllendiriyor o şeyi. Yani içinde bulunduğumuz durum bu şekilde. Daha iyi özetlenemezdi, evet. Yani, peki bence burada bitirelim artık. Var da yani başka bir girmenin alemi yok şu anda. Yetmezdi. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, size iyi yayınlar. Görüşmek üzere.